Перадачы радыё Свабода ў інтэрнэце свабода.орг. З намі можна звязацца і праз тэлефон 266-39-52. Нумар аўтаадказніка ўключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Закон». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Проскай. Закон – гэта абавязковае для ўсіх правіла, устаноўленае заканадаўчым органам улады, якое мае найвышэйшую юрыдычную сілу ў пэўнай сферы жыцця. У прававой дзяржаве для самаго закону існуе закон не парушаць яго. У дзяржаве ж не прававой, дзе законы дазволена парушаць і трактаваць паводле волі нейкай асобы, нават найвышэйшай пасадзе, само слова «закон» успрымаецца як міт. А рэальнасцю становіцца іронія, вылучаная з народных трактовак права. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. У савецкую пару аўтарытэт закону падтрымліваўся і шматлікімі дадатковымі падпоркамі кшталту. Перад законам усе роўныя, закон вышэй за ўсіх і вышэй за ўсё, закон абараняе інтарэсы грамадзянам. І тым не меней, СССР не лічыўся прававой дзяржавай. Зрэшты, гэтае слоўнае шалупінне можна чуць і ў сучаснай Беларусі. Як сродак прававога выхавання? Па-першае, нельга казаць так іранічна пра гэтыя добрыя словы. Па-другое, такая рэакцыя абгрунтаваная нашым жыццём. На жаль, значная частка беларусаў, асабліва моладзі, лічыць, што ўсё гэта існуе для падтрымання міту, карыснага не дзяржаве, а высокому чынавенству. Таму ўсе пералічаныя вамі прыгожыя вызначэнні ёсць мітам. І слова «закон» не напоўненае глыбінным сэнсам. Трэба ўсё ж такі разумець як металагему. А рэальнасць? Рэальнасць у рэаліях неправавой дзяржавы і прававога нігілізму грамадства. У Беларусі закон не з'яўляецца абавязковым. Ён не для ўсіх. Ён устанавливаецца начальнікам, і для простага чалавека яго фактычна няма, бо закон мала абараняе ягоныя інтарэсы. Як ёмісто засведчана у беларускай прымаўцы, закон што дышла, куды павернеш, туды і выйшла, гэта значыць, закон хоць і ёсць, але яго можна выкарыстоўваць як заўгодна і не на карысць грамадства, а ў нейкіх асобных інтарэсах. Давайце зараз патлумачым тым слухачом, якія, магчыма, не ведаюць, што такое дышла. Калі коней была пара, яны злучаліся з возам праз спецыяльны жэрдку, якая прымацоўвалася да сярэдзіны пярэдняй восі колаў і паварочвалася ў залежнасці ад кірунку руху. Гэтая жэрдка і ёсць дышла. Своеасаблівасцю гэтага міта з'яўляецца і тое, што адразу і не зразумееш. Міт ці рэальнасць перед табою. Патлумачу. Упэўніўся, што закона няма, што ён міт, і ўзяў ці даў хабар. Адзін раз атрымалася, на другі пасадзілі. Паверыў, што закон на тваім баку, не падмазаў каго трэба і прайграў сваю справу. Паверыў, што ў цябе ёсць канстытуцыйныя правы, захацеў выказаць свае думкі, а выказаць іх няма дзе. Дык як усё ж адбывалася ў савецкую пару міталігізацыя закону? Дзе вытокі такой з'явы? Сам міт і ягоныя металагемы ўзніклі з вельмі добрых намераў, павагі да закона, да пэўных прававых нормаў, зафіксаваных у юрыдычных дакументах, канстытуцыі Беларусі, кодэксах, законах. Міты і яго слоганы павінны выхоўваць у народзе павагу да закона, стымуляваць яго выкананне, прадухіляць парушэнне закона. Але ў тых краінах, дзе законы добра і прапісаныя, дзе існуюць традыцыі законапаслухмянасці, дадатковыя падпоркі не патрэбныя. Існаванне юрыдычных законаў і іх выконванне з'яўляецца неабходнай умовай развіцця сучаснай цывілізацыі, умовай існавання дзяржавы. Калі ж гэтага няма, тады трэба стварыць міт, прыкрыцца ім. Таму міт пра закон з верхушкі дзяржавы спускаецца, так бы мовіць, на зямлю. Якім быў механізм стварэння гэтага міту? Негатыўнае стаўленне да таго ці іншага закона з боку асобных людзей існавала заўсёды. Але прававы нігілізм як грамадская з'ява нарадзіўся і ўмацаваўся ў народнай свядомасці ў гады савецкай улады. Тады кожная дзяржаўная ўстанова магла прыняць інструкцыю па выконванню таго ці іншага закона і перавярнуць гэтую інструкцыю ўсё з ног на галаву. А хто складае інструкцыю? Чынавенства. Таму рэальнай уладай у савецкай Беларусі заўсёды быў не закон, а маленькі чыноўнік, які разам з тым тлумачыў закон і які пераварочваў яго ў неабходным кірунку. Прыгожыя, справядлівыя словы пра чалавека, замацаваныя нават у сталінскай канстытуцыі 1936 года, былі мітам, не мелі да рэальнага жыцця ніякага дачынення. Менавіта ў гэтыя часы ў народнай свядомасці замацаваўся прававы нігілізм, Закон ператвараецца ў міт у двух выпадках, калі ён не выконваецца і калі пакаранне за яго парушэнне не з'яўляецца непазбежным. Павагу да закону мы звязваем і з народнымі традыцыямі. Вось жа нават я памятаю тыя часы, калі на вёсцы, з упэўненасцю кажу пра заходнюю Беларусь, дзе я жыў, але напэўна ж гэта характэрна і для іншых частак Беларусі, калі людзі не замыкалі хату, а проста падпіралі дзверы, каб паказаць, што гаспадароў няма дому, а пазней ужо і замкі не дапамагалі ад злодзею. Выглядае, што людзі раней болей баяліся няпісаных законаў, чым цяпер пісаных. Няпісаныя законы ў адрозненні ад пісаных ніколі не былі мітамі. У старажытнасці людзі жылі па некалькіх тыпаў законах. Тыя, што вусна перадаваліся ад бацькі да сына, што існавалі ў выглядзе мясцовых правіл і звычаяў, яны так і называліся звычаёвае права, і тых законаў, якія былі выдадзеныя вышэйшымі дзяржаўнымі органамі і занатаванымі на паперы, гэта значыць напісаныя. Непісаныя і пісаныя законы парушаць было небяспечна, але за непісаныя законы ўлада не рабіла пакаранне, а за парушэнне пісаных законаў пакаранне было абавязковым. У сучасным жыцці сэнс выказвання іншы. Непісаныя законы, тыя, па якім зараз жыве грамадства, правяду простыя прыклады непісаных законаў. Каб чыноўнік, да яго ты звярнуўся, ці доктар, ці цырульнік, ці нават як у нас у вёсцы чалавек, які вывозіць смецце, выканалі тваю просьбу якасна, нават згодна з законам, трэба іх усіх адудзячыць. Другі непісаны закон нашага жыцця. Калі ў цябе праблемы, не шукай закон для іх вырашэння, а шукай сувязяў. Гэта значыць людзей з кіраўніцтва, якія могуць дапамагчы ў вырашэнні твайго пытання ў тваіх інтарэсах. Беларусы ўсё ж маюць традыцыю паважаць і пісаныя юрыдычныя законы. Ад якого часу можна весці адлік законатворчасці ў Беларусі? Пісанае права пачало замяняць звычайнае ў 15 стагоддзі. У 1468 годзе вялікі князь Казімір выдаў першы кодэкс крымінальна-працэсуальнага права Вялікага княства Літоўскага. Ён называўся судзебнік і меў 25 артыкулаў. Напрыканцы судзебнік абавязваў жыхароў мець масты і дарогі ў належным стане. За нарушэнне прызначаўся штраф 10 рублёў. На той час вялікія грошы. За крадзёж 30 толькі грошай можна было атрымаць смяротнае пакаранне. Большасць норм судзебніка і звычаёвага права былі ўключаны ў статуты 1529, 1566 і 1588 гадоў. Калі ў грамадстве не дзейнічаюць законы, што тады дзейнічае? Тады дзейнічае закон сілы, як у воўчай грае. Адсюль назва воўчыя законы. У савецкія часы гэты тэрмін ужывалі для характарыстыкі сітуацыі ў крымінальных структурах, дзе людзі вялікай фізічнай сілы мелі пэўную перавагу. Але зараз межы дзеяння воўчага закона пашырыліся. Усё часцей яго можна адчуць на пабытовым узроўні. Улада гэта таксама зараз вялікая сіла, і людзі пры ўладзе маюць магчымасці выкарыстоўваць сілу ўладу без сілы закона. З'явы гэтыя для існавання грамадства і дзяржавы небяспечныя. Настолькі небяспечныя, што людзі з улады пачынаюць барацца з дзеяннем уладнага закона сілы. А яшчэ і законы прыроды, законы навукі, законы чалавечага жыцця, маральныя законы. Ёсць нарэшце закон Божы. Няўжо не таксама міты? Гэтыя законы па вызначэнню іншыя, бо яны ёсць пастаянная, устойлівая, незалежная ад чалавека існуючая сувязь паміж з'явамі. Але кожны з гэтых тыпаў законаў на Беларусі таксама мае свае міты, якія па-рознаму ўплывалі і ўплываюць на жыццё беларуса. Вось, напрыклад, міт пра тое, што чалавек як цар прыроды можа ёй кіраваць, выкарыстоўваць законы прыроды ў сваіх інтарэсах. Гэты міт пазбавіў чалавека павагі да прыроды, яе своеасаблівасцю, дазволіў рабіць вялікія пераўтварэнні на кшталт паўсюднага сушэння балотаў. Ва ўсіх пералічаных законах ёсць адна агульная рыса, іх нельга парушаць. Але толькі тыя, хто парушае юрыдычныя законы, называюцца злачынцамі. Чаму людзі ўвогуле парушаюць закон? Можа, ў самой прыродзе чалавека закладзена жаданне пераступіць праз закон? На гэтае пытанне людзі шукаюць адказ ужо не адно стагоддзе. Самы першы адказ звязаны з біблейнай гісторыяй пра Адама і Еву, якія парушылі забарону Бога і паспрабавалі плоду з дрэва пазнання. Ева спакусіла Адама, сказала, што плод смачны, прывабны. Еву спакусіў змій, сказаўшы, што паспрабаваўшы гэты плод, людзі стануць як богі. Змій дзейнічаў па загаду сатаны, які ёсць аналаг абсалютнага зла. І Адам, і Ева, і змій былі пакараныя Богам, які ёсць аналаг абсалютнага дабра. Такім чынам, у простых сімвалах Біблія вучыць людзей, што праз парушэнне закона да іх прыходзіць зло, і што за парушэнне закона павінна быць пакаранне ў інтарэсах дабра. Шмат хто сёння абыякава ставіцца і да Бога, і да сатаны, і да паняцця дабра, зла. Яны таксама сёння лічацца ўжо мітамі. У савецкі час афіцыйныя камуністычныя тлумачэнні наяўнасці злачыннасці тычыліся таго, што прычына злачыннасці – буржуазная дзяржава, якая вымушае працоўных парушаць буржуазныя законы, якія ёсць юрыдычныя формы эксплуатацыі. Калі парушаліся савецкія законы, то лічылася, што гэта дзейнічаюць ворагі ці несумленныя людзі, бо савецкія законы абапіраюцца на інтарэсы народа. Сёння людзі парушаць закон вымушае крайне бюрократычны характар нашай дзяржавы, спрыяе гэтаму і прававы нігілізм. А калі закон дрэнны, яго можна парушаць? У старажытным Рыме, дзе ўзнікла аснова сучаснага права, было прыслоўе: дрэнны закон, але ён закон. Еўрапейская цывілізацыя на гэтым пабудаваная. Патлумачу розніцу еўрапейскага і беларускага падыходу да закона. Каля 10 год таму фінскі парламентар Кіма Кіленін запрасіў групу беларускіх грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў на выбары парламента. У складзе запрошаных у тым ліку былі я і Лідія Ермошына. Фіны паказалі нам усе стадыі іхняй выбарчай кампаніі, далі магчымасць папрысутнічаць і паразмаўляць з арганізатарамі выбараў. Спадарыня Ермошына задавала пытанню больш за ўсіх і з адказу рабіла рэзюме. Тут можна парушыць, там можна парушыць. На што фіны нязменна адказвалі: не, гэта рабіць нельга, бо гэта не законна, гэтага ніхто не будзе рабіць. А як міт пра закон звязаны з практыкай парушэння закону? Усведамленне таго, што закон толькі міт, дае магчымасць чалавеку не баяцца пакарання, падрыхтоўвае яго да парушэння, здымае маральную забарону парушэння, дае нейкую зразумелую і прывабную для чалавека падставу для парушэння. Па ўсё той жа біблейнай схемы: паруш закон, і ты будзеш як Бог. Якой вы бачыце перспектыву міту закон? Маю надзею на тое, што міт закон знікне і застанецца проста закон з вялікай літары, перад каторым усе роўныя, што законы будуць справядлівыя ў інтарэсах усіх грамадзянаў Беларусі. Бо еўрапейскі накірунак развіцця для Беларусі проста немагчымы, калі тут закон будзе мітам. Квітнеючая і моцная Беларусь не спраўдзіцца без моцы закона. Але адных надзей недастаткова. Нам самім неабходна заўсёды абапірацца на закон, дапамагаць яму пазбавіцца міталагічнасці. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма гэтага выпуску была «Закон». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Тацянай Процкай.